Book 2 69 69 69 يحتاج يريد Трябва ми имам нужда искам Трябва ми имам нужда искам أحتاج لسرير. Трябва ми легло. Трябва ми легло. أريد أن أنام. Искам да спя. Искам да спя. هل يوجد هنا سرير؟ Тук има ли легло? Тук има ли легло? أحتاج إلى مصباح. Трябва ми лампа. Трябва ми лампа. أريد أن أقرأ. Искам да чета. Искам да чета. هل يوجد هنا مصباح؟ Тук има ли лампа? Тук има ли лампа? أحتاج إلى تليفون. Трябва ми телефон. Трябва ми телефон. أريد أن أتصل بالتليفون. Искам да се обадя. Искам да се обадя. هل يوجد هنا تليفون؟ Тук има ли телефон? Тук има ли телефон? أحتاج لكاميرا. Трябва ми камера. Трябва ми камера. أريد أن أصور. Искам да снимам. Искам да снимам. هل توجد هنا كاميرا؟ Тук има ли камера? Тук има ли камера? أحتاج لكمبيوتر. Трябва ми компютър. Трябва ми компютър. أريد أن أرسل إيميل. Искам да изпратя имейл. Искам да изпратя имейл. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Тук има ли компютър? Тук има ли компютър? أحتاج لقلم حبر جاف. Трябва ми химикалка. Трябва ми химикал. أريد أن أكتب شيئا. Искам да напиша нещо. Искам да напиша нещо. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Тук има ли лист хартия и химикалка? Тук има ли лист хартия и химикал?